ग्यारह चलिए। इच्छा नाम इच्छ्यमान फलत साधनानां च अनंत हेतुंतर महा। इच्छ्यमान फल त साधनानां च इच्छा नाम इच्छ्यमान फल तसाधनानां च इच्छा भी अनंत है, इच्छ्यमान फल और साधन भी अनंत है, इसमें हेतुअंतर महा प्रतिप्राणी थी। प्रतिप्राणी च वैचित्र्याद देश कालादि हेतुतः इच्छा तत्साधनानांच स्यादानंत्यं तथा सति। प्रतिप्राणी च देश कालादि हेतुतः इच्छा तत्साधनानांच वैचित्र्याद तथा सति अनंत्यं स्यात्। प्रतिप्राणी के विचित्र है सब, वैचित्र्यात् प्रतिप्राणी वैचित्र्यात् देश कालादि हेतु तो जयस कालादि हेतु से इच्छा साधन भी विलक्षण है, अनंत है। सर्वेषु प्राणीषु देशादिवशाद इच्छादिना वैचित्र्यात्, सब प्राणी में इच्छा विचित्र है देश कालादि के कारण अनंत भी प्रकृति किम स्यात् तथा सति अनंत्यम, तो अनंत है इच्छा का विषय। तो पारिश न्याय कैसे लगाएंगे, अन्य कोई फल नहीं, इच्छा तो बहुत फल है। कैमित्य का न्याय अर्थ हो अपि शब्द, अपि शब्द है कैमित्य का न्याय, न्याय तो अपि शब्द अपि नहीं अनंत एक साथ है क्या? अच्छा अच्छा हाँ बात है, चलो ठीक है आगे है तथा तो सत्य आगे। पारिशेष नयो न सैत सर्वज्ञाप्य अनंततः न च कर्म फलत्वेन पारिशेष्यं प्रसिद्ध्यति। नित्यकर्म फलत्वेन मुक्तेरपि परिग्रहात् न पारिशस्य संसिद्धेः तथापि होपपद्यते। पारिशस्य नयो न स्यात् पहले आ गया, सब इच्छादि अनंत होने से विषय फल भी अनंत है। पारिशस्य नयो न स्यात् सर्वज्ञापि ज्ञान नहीं हो सकता है अनंततः, न च कर्म फलत्वेन पारिशस्य प्रसिद्धति, खाली कर्म फलत्वेन पारिशस्य हो जाएगा है ना। ये समान नित्य कर्म फलत्वेन मुक्तेरपि परिग्रहात्, यदि मुक्ति नित्य कर्म का फल है तो भी कर्म फल तो हो गया, तो कर्म फल तो इन्हें मुक्ति भी आ गई, तो पारिशेष्य कैसे रहेगा। जितने फल है सो कर्म फल तो इन्हें कहेंगे और केवल मुक्ति रह जाएगी, वो नित्य कर्म का फल मानेंगे। तो सिद्धांत कहता है नित्य कर्म का फल यदि मुक्ति है तो सब कर्म फल में आ गई, तो फिर पारिशेष्य कैसे होगा। न पारिशेष्य संस्कृति तथापि हो, तथापि हो मुक्ति को फल लेंगे तो नित्य कर्म का फल तो भी पारिशेष्य न्याय नहीं होगा। अपिशद उसी में कैमति कन्या तथा सती इतुक्तम एव नित्य से सर्वकर्म वैलक्षण कारण तथा सती उक्तम एव। अच्छा उक्तम एव हेतु बनाती है, कुछ अलग पढ़ लिया तथा सती उक्तम एव हेतु बनाती तथा सती अनंत अनंतम तथा सती, जो पूर्व में तथा सती कहा था उसका ही कारण अर्थ कहते अनंततः उसी श्लोक में अनंततः अनंततः हाँ सर्वज्ञ से भी अनंततः इच्छा फल हेतुराम अनंत भी कर्म फलत्व से सर्विस तुल्यता पूर्व पीछे कहता है इच्छा फल है फल हेतु शब्द अनंत हो किंतु कर्म फलत्व से सर्विस तुल्य है जितने फल है कर्म फलत्व में रहेगा किंतु मुक्ति कर्म फल नहीं मुक्ति च कर्म फलत्व न विलक्षण हो गया शिष्टत्व आदि बाकी मुक्ति बच गई इच्छा का फल जितने सो कर्म फल हो गए केवल मुक्ति रह गई नित्य कर्म का फल हो जाएगा युतम पारिशेषम इत्याशंख्या न च कर्म फलत्व ने पारिशेषम होगा तद सिद्ध्यति क्यों न पारिशेषण सिद्धि किंतु नित्य कर्म का फल हो जाएगा तो यह तथापि यह न उपपद्यते मोक्ष में तथापि इति कर्मफलत्व से सर्गादिश सर्विश तुल्यते भी कर्मफलत्व सर्वत्र बराबर मानेंगे तो भी मुक्ति भी कर्मफल हो जाएगा नित्य कर्म का फल तो फिर पारिशिष्य सिद्ध नहीं होगा मोक्षाद अन्यत्र काम्य कर्मफलत्व से सत्वाद मोक्ष तदभावात पारिशिष्य पूर्व पिछड़ी कहता है मोक्ष को छोड़कर अन्यत्र काम्य कर्मफलत्व है किंतु मोक्ष में काम्य कर्मफलत्व नहीं ये तो नित्य कर्म का फल है तदभावात पारिशिष्य हो जाएगा काम्य कर्मफलत्व मोक्ष में नहीं इससे पहले कर्मफलत्व तुल्य कहा था अभी काम्य कर्म फलत्व काम्य कर्म फल तो सब रहेगा मुख्य को छोड़ करके पारिशेष हो जाएगा नित्य नित्य कर्म फलत्व नित्य कर्म 14 हो गया क्या 14 हो गया हाँ नित्य कर्म फल तम चेन मुक्तिरप्यभिपेयते कर्म कार्य सजातीत्वात् पारिशेष्यनय कुतः नित्य कर्म फल त्वं चेत् मुक्ते मुक्ते नित्य कर्म फल यदि मानोगे तो कर्म कार्य सजातीय हो गया सब कर्म कार्य हो गया पारिशेष्य नहीं पारिशेष्य नहीं कैसे होगा 15 पारिशेष्य असंभवे तो सहकृत अर्थापत्तिर नित्य से मुक्ति फलत्व कल्पयति इति तदपि निरस्तम इति परितमः अब यदि के नित्य कर्म फल हो गया तो सब कर्म कार्य सजातीय समय आ गया कर्म का फलत्व पारिशेष्य नहीं रहे और कहे पारिशेष्य नहीं होने पर भी पारिशेष्य न्याय सहकृत अर्थापत्ति नित्य कर्म का विधान किया गया फल नहीं तो मुक्ति फल के बिना अन्यथा उपपत्तिया मुक्ति फलत्व ये अर्थापत्ति और पारिशेष न्याय तत्सहकृत अर्थापत्तिर नित्य से मुक्ति फलत्व कल्पित है नित्य से कर्मण इति तदपि निरस्तम फलित अर्थापत्ति अर्थापत्ति क्षयो तस्याद् दन्यथाप्युपपत्तितः उत्पत्त्यादिरन्यतमो न च मोक्ष इहेष्यते उत्पत्त्यादिविरुद्धत्वान् मोक्षरूपस्य नित्यतः नोत्पाद्यो वा विकार्यो वा विकार प्रतिषेधतः अतः अर्थापत्ति क्षयो अन्यथा भी उपपतितः अन्यथा उपपत्तियों से नित्य कर्म फल मोक्ष से भिन्न स्वर्ग आदि का जनक हो जाएगा अर्थापत्ति क्षय हो गया विधान किया तो स्वर्ग आदि फल हो जाएगा और उत्पत्ति आदि अन्यतम न च मोक्ष ही से नित्य कर्म का फल उत्पत्ति आदि अन्यतम कोई होगा तो अर्थापत्ति क्षीण हो गया मोक्ष तो उत्पत्ति आदि अन्यतम है ही नहीं उत्पत्ति आदि विरुद्धत्वात् मोक्ष रूपस्य मोक्ष रूप से नित्यतः उत्पत्ति आदि विरुद्ध है इसलिए मोक्ष नित्य कर्म का फल नहीं होगा न उत्पाद्य वा विकार्य वा मोक्ष उत्पाद्य नहीं विकार्य नहीं विकार प्रतिषेध तो विकार का प्रतिषेध किया 16-17 एक साथ टीका है उत्पत्ति आदि नाम चतुर्नाम अन्यतम फलत्व नापि उत्पत्ति आदि चार ही किसी का भी फल हो सकता है, नित्य चोदना उपपत्ति नित्य विधि हो जाएगी तो अन्यथा उपपत्ति मोक्ष फल के बिना भी उत्पत्ति आदि भी अन्यतम कोई फल हो सकता है। न मुक्ते तत्फलत्व साधिका अर्थापति, मुक्ति में नित्यकर्म फल नित्यकर्म फलत्व का साधिका अर्थापति प्रमाण नहीं। सत्य नित्यानाम उत्पत्ति आदि अन्यतम फलत्व, किंतु मोक्षोपी तेषाम अन्यतम, मोक्ष भी किसी में कोई एक हो जाए। यदि नित्यकर्म का फल अन्यतम है उत्पत्ति आदि तो मोक्ष भी इसे हो जाए। इतिहास के न चा अन्यतम एव अन्यतम तेषाम इत्यत्र उक्तम सत्य इसमें पहला आया है, अन्यतम नहीं है पहला आया है। न चा अन्यतम इसमें से कोई अन्यतम नहीं मोक्ष व्यनति उत्पत्ति आदि अन्यतम न च मोक्ष हेष्यते, यह इति मोक्ष शास्त्र में मोक्ष को कहीं उत्पत्ति आपत्ति आदि कोई नहीं। विरुद्धते तो वहाँ नित्यतः हाँ ये सत्र में हाँ नित्यतः मोक्ष रूप से नित्यतः नित्य होने से विरुद्ध है। उत्पाद्यत्व विकार्यत्वयोर अभाव हेतुअंतर महा उत्पाद विकार नहीं, क्योंकि विकार प्रतिषेध किया, विकार प्रतिषेध था श्रुति श्रुति में जैसे सब ये 16-17 पूरा वा सुन सब। संस्कार्यत्व अभाव हेतुअंतर महा मुख्य संस्कार नहीं ब्रीह ब्रीही पात्रादिवन नापि मोक्ष संस्कार्य इष्यते, असाधनत्वानाप्याप्य प्रत्यगमात्र स्वभावतः नापि मोक्ष ब्रीही पात्रादिवत संस्कार इष्यते। ब्रीही का संस्कार प्रोक्षण ब्रीहिणी प्रोक्षति, पात्र का प्रोक्षण आदि साफ करना, माष्टि मार्जन करना, दशा पवित्रण समाष्टि समार्जन, इसी प्रकार संस्कार है मोक्ष में नहीं। और आप्य नाप्य आप्य असाधन त्वार साधन रहित है, अविद्यमान साधन ऐसे मोक्ष तो नित्य है आप्य नहीं, प्रत्ययमात्र स्वाधन प्रत्ययमात्र स्वरूप है इसे प्राप्य नहीं होगा। प्राप्य तो अभाव हेतु अंतर नापि अग्निहोत्रादि नित्य कर्मणो नित्य तो समाख्या कर्मांतर वैलक्षणात् तत्फले पे नित्यता यदि संज्ञावसन अग्निहोत्रादि नित्य कर्म है उसे नित्य तो समाख्या योग के शब्द नित्य तो है, अन्य कर्म से विलक्षण है। नित्य कर्म में नित्य तो काम्य कर्म में काम्य तो है, कर्मांतर वैलक्षण होने से उसके नित्य कर्म के फल में भी वैलक्षण होगा। अन्य कर्म फल अनित्य किंतु नित्य कर्म का फल अनित्य होना चाहिए, संज्ञा वश्य न संज्ञा कारण शंका करते हैं पूर्व से नित्य से नित्य से सर्वकर्मभ्यो वैलक्षण्या च कारणात् कारणानुविधायित्वात् फलमप्यस्तु चेत् तथा सर्वकर्मभ्यो नित्यस्य वैलक्षणाच्च कारणात् कारणानुविधायित्वात् फलमपि तथास्तु चेत् ऐसे फल भी नित्य हो जाए क्योंकि विलक्षण है इति चेत् पूर्व पक्षी आगे टीका में ये हो गया समाख्यांतरेण समाधत नैवं कर्मत्व समा नैवं कर्मत्व सारूप्यात् सालक्षण्यं भवे न किम् काम्यकर्म फलेर्नित्य फलस्येत्यभिधीयता। नैवं कर्म तो समा सारूप्यात् सालक्षण किम न भवेत्। काम्यकर्म फलैर नित्यफलस्य काम्यकर्म फलैर नित्यफलस्य कर्मत्व सारूप्यात् सालक्षण किम न भवेत् अविद्यता। कर्म काम्य कर्म नित्य कर्म में कर्म तो सारूप्य है ना, नहीं सारूप्य उनसे फल में भी काम्य कर्म फल के साथ नित्य कर्म फल में समान रहोगा, विलक्षण क्यों। न अग्निहोत्रादिशु नित्य तो समाख्या वैलक्षण, नित्य तो समाख्या से वैलक्षण थे न, यह न कर्म तो समाख्या अंतर है ना, तेसा फल सालक्षण उचित। कर्मत्व समाख्या अन्य को लेकर के फल में सालक्षण कहे जाए, किंतु अच्छा पूरा पीछे कहता है अग्निहोत्र आदि में नित्यत्व समाख्या को लेकर के केवल वैलक्षण नहीं, ऐसा यदि हम कहेंगे तो आप कहोगे कर्मत्व समाख्या को लेकर के फल सालक्षण कहा जाए, किंतु हम नहीं कहते अग्निहोत्र आदि में नित्यत्व समाख्या से वैलक्षण, तो फिर कैसे। किंतु जीवन आदि निमित्त अवसाद ही थी, नित्य कर्म जीवन आदि निमित्त अवसाद विधा है, अन्य कर्म ऐसे नहीं, ये विलक्षण निमित्त को लेकर के विधान किया, यही वैलक्षण हो जाएगा। वैलक्षण्यम ये कौन सा सुख है, किस आगे प्रश्न। अच्छा हाँ वैलक्षण वैलक्षण निमित्ता चेन नैमित्तक तुल्यतः क्षामवत्यादिवन नित्यं कस्मान् स्यात् सालक्षणम्। निमित्ता चेत् वैलक्षण्यम् जीवनादि निमित्ता से भी थे नित्यकर्मे वैलक्षण हो जाएगा, कर्म कर्म का विषय तो सिद्धांत कहता है न नैमित्तिक तुल्यतः, निमित्त के कारण यदि होगा तो नैमित्तिक कर्म के साथ बारह हो गया नित्य कर्म। क्षामवत्यादिवत कस्मात् सालक्षण न स्यात् नित्यम, क्षामवत्यादिवत क्षामवती अग्निदाह के लिए कर्म विधान टीका में सालक्षण सालक्षण क्यों नहीं गया नित्य के साथ, वो नैमित्तिक हो गया। सत्यपि निमित्त कृते वैलक्षण्ये न नित्यानाम मोक्ष फलता, निमित्त कृत वैलक्षण नित्यकर्मित आ गया क्योंकि जीवनादि निमित्त भी था, किंतु मोक्ष फलता नहीं होगी क्योंकि नैमित्तिक तुल्य फलत्व न अतत् फलत्वात्, नैमित्तिक के तुल्य उनसे तुल्य फल हो जाएगा, मोक्ष फलक तो नहीं होगा। न निमित्ते चे न वैलक्षण निमित्ता चे न कथन तेसा नैमित्तिक तुल्यत्वम, नित्यकर्म नैमित्तिक नैमित्तिक तुल्यतः नित्यकर्म नैमित्तिक कैसे तुल्य कैसे क्षामवत्यादिवत अस्य अर्थ यस्य आहिता अग्नेर अग्निर्गृहांत हेत अग्नये क्षामवते पुरुडासम अष्टाक पालन निरपेत, ये क्षामवत है अग्नि का विशेषण, सब सहन करने वाले सब ग्रहण करने वाले खाने वाले जितने डाले तो सबको ग्रहण कर ले, क्षम सह है नहीं क्षय नहीं मौके से क्षय नहीं श्याम सदस्य क्षाम बते हाँ तो बते मैं क्षाम कहे तो कर क्या नहीं तो तब तो कर दो क्षाम बत बनेगा क्षाम बते श्याम श्याम सदस्य बन जाएगा निष्ठा कर्ण से। अच्छा यस्य आहिता अग्निर अग्निर्गृहान दहेत अग्नये क्षामवते पुरुडाश्रम अष्टाकपालन निरपेत, दहेदिति विधि विभक्त्या प्रसिद्धार्थ यशद अलग का क्षामवते पुरुडाश्रम क्षामवती इष्टि विधीयते, अग्नये क्षामवते पुरुडाश्रम इत्यादि न क्षामवती विधीयते यस्य उभय न क्षाम शब्द के तो व्युत्पत्ति हो जाएगी, किंतु यहाँ क्षाम शब्द की व्युत्पत्ति ऐसा किया कहीं दे है क्या, क्षाम शब्द बन जाए क्षायमो से क्षय क्षय से इसमें व्युत्पत्ति है क्या, नहीं क्षय क्या कौन सा है क्षाम, क्षाम शब्द के व्युत्पत्ति तो मिल जाएगा और खेत तो क्या निष्ठाकण से होता है, किंतु तब तो करेंगे तो क्या, तब तो करेंगे तो अच्छा तो क्षमु धातु नहीं होगा, ठीक है ठीक है, तब तो करेंगे तो भी क्या क्या माँ हो जाएगी क्षाम शब्द से मतु किसमें इंदिया किसमें, अच्छा अच्छा अच्छा क्या शब्द क्षमावत शब्द क्षमावत, हाँ तो ठीक है अच्छा ठीक है, क्षाम शब्द का क्या अर्थ क्या अभी पढ़ा क्या मैं दो सक्षय क्षाम क्षय से तो क्षय धातु से ठीक है, तो क्षय धातु से निष्ठा करके क्षाम बना करके फिर मतु किया श्याम त्रिलिंग नहीं वो इष्टि का विशेषण करके श्यामावती बनाया, श्यामावत हो गया अग्नि का विशेषण जब पुलिंग सद अग्नि श्यामावते के द्वारा इष्टि विधान किया गया तो वहाँ इष्टि का नाम हो गया क्षामावती इष्टि, वो क्षामावत अग्नि संबंधी होने से क्षामावती इष्टि त्रिलिंग इष्टि तेल होने से तो ठीक हो गया, जो क्या अर्थ बताया क्या क्षय करता दो सक्ष ठीक है दो सक्ष तो क्षय धातु से बनेगा, तो क्षय क्षामावते आहिता अग्नेर अग्नेर गृहान दहेत अग्नय क्षामावते पुरुडासम अष्टाक पालम निर्वपित, अग्नि का विशेषण वो दोष क्या करेगा इत्यत्र दहेद इति विधि व्यवहार यसे आते आगे अग्निगृहा दहेत दहेत तो विधि व्यवती है किंतु दहन का विधान नहीं, अब विधि निमित्त है दहन करता है तो इसी विधान क्या ऐसे तत् प्रसिद्धार्थ यह शब्द कहने कारण यह शब्द उपहिततया यद अग्नि दहेत कहन से वो प्रसिद्धार्थ कौन से विधि नहीं, गृहदाह आख्या निमित्त परामर्श है ना गृहदाह निमित्त होने से आगे इष्टि का विधान अग्नये क्षामवते पुरुडास इत्यादि ना विधान करते अग्नय क्षामवते पुरुडासम अष्टाक पालन निर्वपेत या विधि विधीयते यस्य उभयम हविर आरती मार्चेत स इंद्रम पंचसरावम उदनम निर्वपेत इत्यत्र च, इसी प्रकार एक उदाहरण दिया प्राय सायं प्रातः हवि करके हवन करते हैं अग्निहोत्र उभयम हवीर आरती में हर्षित नष्ट हो जाए, उभय का अर्थ दोनों ने एक कोई एक हो गया तो नष्ट हो जाए तो उसके लिए इंद्र देवता का पंचसराव वदन निर्वपित यहाँ निर्वपित विधि भी होती है, आर्चित में जो विधि है वो विधि नहीं है वो तो उद्देश्य है, यहाँ जैसे विधि भी होती है निर्वपति विधास्य माना विधिवती में निर्वपति का विधान निर्वाप निमित्तम हविर आरतिम अनुद्य निर्वाप करने अग्नि कर्म करने के लिए निमित्त हो गया हवि यदि नष्ट हो जाए उसका अनुवाद करके निर्वापो विधियते कर्म भिन्न ज्योति स्कन्य ज्योति इत्यस्य अतः यसे पुरुराशो क्षायत तम यज्ञ वरुणो गृह्णाति पुरुराश नष्ट हो जाता है तो वरुण ग्रहण करेंगे तदा यदा तद हवि संतिष्ठेत हवि यदि रहे तदव हवि निर्वपेत हवि निर्वाप करें यज्ञ ही यज्ञ से प्रायश्चितम अन्य यज्ञ पूर्व यज्ञ के लिए प्रायश्चित हो जाता है, इति भेदादि निमित्तम जो कपाल भेदना टूट गया अभी नष्ट हो गया भेदादि के निमित्त प्रायश्चित का न च तन मुक्ति फलम ऐसे प्रायश्चित कर्म नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म जितने है वो निमित्त से विधान किया गया उसका फल मुक्ति नहीं, ऐसे नित्य कर्म में भी जीवनादि निमित्त विधान हो गया तो नैमित्तिक तुल्य हो गया मुक्ति फल नहीं होगा, तथा निमित्त भेदे भी न नित्य मुक्ति फलम, नित्य कर्म का निमित्त भेद है भिन्न है, निमित्त का भेद होने पर भी नैमित्तिक बराबर हो गया मुक्ति फल नहीं होगा ऐसे कोई नैमित्तिक कर्म मुक्ति फल का नहीं। नित्यं कर्म कर्मांतराद विलक्षणमपि न मोक्ष फलम इत्यत्र दृष्टांत भाव। नित्यं कर्म कर्मांतर से विलक्षण तो भा तो भी मोक्ष फल नहीं होगा दृष्टांत नहीं। नहीं लौकिक चक्षुर् चक्षुर्भिर् विलक्षण्यात् समर्थ्यते उलूक चक्षुषो रूपाद् रसादि ग्रहणं क्वचित्। नहीं उल्लूक चक्षुष लौकिक चक्षुर्भिर् विलक्षण्यात् रूप अरूपाद् रसादि ग्रहणं चक्षुषो अरूपाद् अरूपाद् विलक्षण्यात् नहीं उल्लूक चक्षुष अरूपाद् चक्ष लौकिक चक्षुर्भिर् विलक्षण्यात् रसादि ग्रहणं क्वचित् न द्वादश बाईस कुछ नहीं अरूपाद तज्वर्जनाति तत् हाँ अरूपाद ठीक है। नहीं उल्लूक चक्षुष लौकिक चक्षुर्भिर् विलक्षणात् अरूपाद रसादि ग्रहणं क्वचित् समर्थ्यते। लौकिक चक्षु से विलक्षण है उल्लूक चक्षु रूप का वर्जन अरूपाद रूप ग्रहण नहीं कर पाता है इसे रसादि ग्रहण कर लेगा। रूप ग्रहण नहीं कर पाता है तो रसादि ग्रहण कर ले इति न क्वचित होती। अरूपाद का था तद वर्जनात् इत्यर्थ रूप वर्जनात् लौकिक चक्षु से विलक्षणों से रूप वर्जन रूप देख नहीं पाता है। रूप नहीं देख पाए तो रसगु देखे ये नहीं कर पाते। इसी प्रकार कोई फल नहीं तो मुक्ति फल हो जाए नहीं तत्र हेतु रसादि रसादि ग्रहणे शक्तिर् लोके दृष्टान चक्षुषः सामर्थ्यस्याग्रहात् तस्मान् न विरुद्धा प्रकल्प्यते। चक्षुष रसादि ग्रहण शक्ति लोके न दृष्टा सामर्थ्य से ग्रहण अग्रहाद तस्माद विरुद्धा न प्रकल्प्यते। विरुद्ध किसी कल्पना के रस ग्रहण करने के लिए कहीं सर तेईस सुदूरमपि मनुष्यान व्याय उल्लुकाद उगत्वा भी तेरथ सुदूरमपि समय अच्छा ये कौन सा विरुद्धा रसादि विषय शक्ति विशेष हाँ विरुद्धा न प्रकल्पते रसादि विषय आगे श्लोक हाँ रसादि विषय शक्ति विरुद्धा न प्रकल्पते उल्लूक चक्षु में कथन तरी सामर्थ्य व्यवस्था सामर्थ्य व्यवस्था के तत्र सामर्थ्यम सामर्थ्यं यस्य यत्रैव दृष्टं तत्रैव तस्य तत् सुदूरमपि गत्वेह यति शीतिरपि इष्यते। यस्य यत्रैव सामर्थ्यं दृष्टं तत्र तस्यैव सुदूरमपि गत्वा अतिशीतिरिष्यते अपि इष्यति। अतिशय मानेंगे तो तत्रैव जिसमें जिसका सामर्थ्य है कुछ अतिशय आ गया सुदूरमपि गत्वा यः अतिशीतिरपि तत्रैव इष्यते वहीं अतिशय देखना पड़ेगा। चक्षु में दृष्टिशक्ति है कोई अतिशय है तो बहुत दूर से देख लेगा सूक्ष्म देख लेगा ये नहीं कि रस ग्रहण कर देगा। सुदूरमपि मनुष्यान विहाय उल्लुकादि गत्वा भी जाने पर भी क्या होगा आलोक अनपेक्षम उल्लुकादि चक्षुर अस्मदादि चक्षुर्वद कथम कार्यम कुर्यात् तो आलोक के बिना उल्लुकादि चक्षु अतिशय ही है हम तो आलोक से देखेंगे आलोक के बिना देखेगा तो अस्मदादि चक्षुर्वद कैसे उल्लुक चक्षु ग्रहण करे तथा यह सामर्थ्य अतिशय थे उसे मानते आलोक अनपेक्षस्यापि उल्लुकादि चक्षुष स्वगोचरे रूपादेव शक्ति अतिशय आलोक के बिना भी उल्लुकादि चक्षु में सामर्थ्य है स्वरूपादि चुरूपादि में सामर्थ्य न रसादु इत्यर्थ तत्र चक्षुष शक्ति अग्रहात् चक्षु के सामर्थ्य नहीं रसग्रहण में उत्तर है तो परामर्शार्थ ही शब्द ही अतिशीति ही प्रसिद्ध है सुदूराम गई अतिशीति तो ही रूप में है न कि रसादि में ही शब्द जो दिया है वो सामर्थ्य उसमें नहीं दिखा गया शक्ति अतिग्रह हेतु परामर्श ही शब्द दार्शनिक महाकर्म है। इसी प्रकार कर्म कार्यांतरं नित्यं विशद अध्यादिव ध्रुवं यदारभत इत्युक्तं तच्चाप्यस्तु सगोचरे। यद नित्यम विशद अध्यादिवत ध्रुवम कर्म कार्यांतरम आरभते उत्तम तच्च स्वगोचरे तच्चापि स्वगोचर अस्तु अपने विषय में उत्पत्ति आते आदि विकार उसमें कुछ करेगा कर्म कार्यांतरम विशद अध्यादि जैसे विशद अध्यादि मंत्र शर्करा मिश्रित होकर कार्यांतर इसी प्रकार अन्य कार्य करे नित्य उपासना के साथ तो स्वगोचर होगा उत्पत्ति आदि विषय। 25 में आलोका अनपेक्ष उल्लुका आदि चक्षुर्वज ज्ञान संयुक्तम भी कर्म स्वगोचर में चतुर्नाम अन्यतम आरंभक अन्यतम अन्यतम चक्षु चक्षुर्नाम अन्यतमे सप्तमे तो स्वगोचरे चतुर्नाम अन्यतमे आरंभक में तथा स्वगोचरे चक्षुना अन्यतम में आरंभक होगा कर्म नित्य कर्म मुख्य के आरंभक मुख्य में नहीं। विद्या संयोग से वैरुथ्यम आशंक्य विशिष्ट कार्य आरंभ उपयोगान में एवं फिर विद्या संबंध क्या लाभ हुआ व्यर्थ हो जाए आशंक्य विशिष्ट कार्य होगा मैं मिति मत्वा तत्र मानवाह यदेव विद्ये इत्यादि श्रुतेरपि वचस्तथा देवयाज सकाशाच विशेषश्चात्मयाजिन तदाहुरिति विस्पष्टं श्रूयते श्रुतिवाक्यतः। यदेव विद्या इत्यादि श्रुतिरपि वच तथा देव्याजि सकाशात् आत्मयाजिन विशेषश्च तदाहु इति विस्पष्टं श्रुतिवाक्यतः श्रूयते तदाहु यदेव विद्या करोति तदेव वीरवतरं विद्या संयुक्त कर्म विशिष्ट कार्यक्रम कहा इति तदनुसार न सातपत्र श्रुति महादेव और दूसरा है देव्याजि सकाशात् आत्मयाजिना विशेष तदाहु तदाहुरी उपक्रम्य देवयाजी शयान आत्मयाजी इत्यादि वाक्यात काम्यकर्तुर्देवयाजी न सकाशात काम्यकर्म करने वाले देवयाजी उसकी अपेक्षा आत्मशुद्ध्यर्थम कर्म कुर्वन आत्मयाजी शयान का अंतगुण शुद्धि के लिए जो कर्म करता है आत्मयाजी वो शयान इति तस्य विशेषो अतिस्पष्ट निर्दिष्ट श्रुति में सर्वकृतयाजी नाम आत्मयाजो विशिष्यत इति स्मृति समुच्चयार्थ सारे कृतयाजी में आत्मयाजी विशेष है ये स्मृति 26-27 आगे ननु मनुना उक्तम निश्चयसं कर्म विधि विप्रसेमं निबोधत इति आरभ्य निश्चयसं विप्रसय एवं कर्म विधि निबोधत निश्चेष मोक्ष और कर्म विधि कैसे समझो इति आरभ्य आरभ्य वेदाभ्यास तपो ज्ञान इंद्रियाणां च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निश्चेष कर्म परम। वेदाभ्यास तप इंद्रियाणां ज्ञान इंद्रियाणां संयम अहिंसा गुरु सेवा ये निश्चेष कर मोक्ष देने वाले और कर्म विधि कैसे इत्यादि ना कर्म विशेषान उक्त्वा कर्म विशेष कह करके श्रेयस्कर तरं ज्ञेयम सर्वदा कर्म वैदिकम सर्वदा वैदिक कर्म श्रेयस्कर तरं श्रेयस्कर श्रेय करने वाले कर्म है और किंतु मुख्य ये जो कर्म है निःशेष कर मोक्ष के लिए ये श्रेय कर मतलब प्रे प्रेय स्वर्गादि सुख देने वाले कर्म इति चादिश्य सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन आत्मया जीवी स्वराज्यमधिगच्छति इति वदता मनुने विद्यायुतस्य कर्मण मुक्तिफलत्वम् इष्टम् सर्वभूतेषु आत्मा में और सर्वभूतानि आत्मा में संपश्यन आत्मया जी स्वराज्य को प्राप्त करता है तो मुक्त हो जाएगा तो मुक्तिफल हो जाएगा विद्यायुतस्य कर्मण मुक्तिफलत्वम् इष्टम् मनुनापि पूर्वपक्षी कहता था मनुनापि मनुनाप्यात्मयाजी इति यदुक्तं परदर्शने तत्रापि च समं पश्यन् नात्मयाजी भवत्ययम् समदृष्टि प्रशंसैषा यदि वा भूत पूर्वतः हाँ एक ही बनाना है आत्मयाजी भवत्ययम् भवत्य त्य क्या के भवत्ययम् मनुनापि आत्मयाजीति यद् परदर्शन उक्तम तत्रापि परदर्शन परमात्मा के आने के लिए आत्मयाजी शब्द क्योंकि सर्वत्र दिखता है तो पुरुष लोक में आ सर्वभूतेषु चात्मानि सर्वभूतानि कह करे आत्मा जी का परदर्शने आत्मयादि यदुक्तम तत्रापि च समं पश्यन् आत्मयाजी अयं भवति सर्वत्र समं पश्यन् आत्मयाजी भवति इति आत्मदृष्टि प्रशंसा ऐसा ये सर्वत्र समान दे करके आगे आत्मयाजी हो जाएगा आत्मयाजी प्रशंसा करने के लिए यदि वह भूतपूर्व तो पहले तो सर्वत्र समन देखते हुए आत्मयाजी भव अयम भवती ये प्रशंसा के लिए समदृष्टि प्रशंसा के लिए अथवा यदि वह भूतपूर्वता पहले समदृष्टि करेगा तो आत्मयाजी होगा नहीं आत्मयाजी पहले होगा तो आगे समदृष्टि ज्ञान प्राप्त करे भूतपूर्वता अट्ठाईस में यदि अधिकृत पुरुष सम पश्चन भवेत तथा परेण आत्मना एकीभूत हो पर आत्मा से एक होकर स्वराट भवती थी आत्मज्ञान स्तुति विवक्षित है अतः परदर्शनवती आत्मयाजी शब्द से गत्यंतर में परदर्शनवती परदर्शन वाले परमात्मा दर्शन वाले ज्ञानी में आत्मयाजी शब्द प्रयोग करने के लिए यदि वा भूतपूर्वत भूताया पूर्वस्थिति ताम अपिश आत्मयाजी शब्द विदुषी विद्वानों को आत्माजी कहा आत्मयाजी कहो ज्ञान के समय पहले पहले जो भूत में आत्मयाजी शब्द प्रयोग करते थे वही आत्मयाजी शब्द विद्वान ने प्रयोग किया आत्मयाजी ज्ञानी तथा आत्मयाजी शब्द भूतपूर्व स्थिति उसको लेकर के ज्ञानी का आत्मयाजी कह दिया आत्मयाजी स्वयं ज्ञान नहीं ठीक है एतद् प्रपंचित आत्मा आत्मसंस्कृतये कर्म यह करोति यथा विधि आत्मयाजीति मनुना सैवाभिधीयते आत्मसंस्कृते यह यथाविधि कर्म करोति मनुना सैव आत्मयाजीति अभिधीयते यह अभिधीयते उसको आत्मयाजी का अंतगण शुद्धि के लिए जो कर्म करता है यह शब्देन समं पश्यन् इत्यादि वाक्य समं पश्यन् सर्वत्र ये मनोरभिप्रायम् उक्त्वा तत्रैव तद्वाक्यं व्याचष्टे उसी में व्याख्यान करते सुसंस्कृत सुसंस्कृत अधिह पुंसो यथोत ही कर्म भी समम इह वा मुत्र वा ज्ञानम जायते मोक्ष कृत ध्रुवम पुंस यथोत ही कर्म भी समम सुसंस्कृत धिय वा अमूत्र वा मोक्षकृत ज्ञानम जायते ध्रुवम एक समम सहर्थ में करने का यथोत ही कर्म भी समम सुसंस्कृत धिय यह वा अमूत्र वा मोक्षकृत ध्रुवम ज्ञानम जायते कर्म भी समम सुसंस्कृत कर्म के साथ बुद्धि वाले यह वा अमूत्र वा ज्ञान अवश्य हो जाएगा कर्म से संस्कृत होकर संस्कृत यथोधि कर्म विषम अथवा संस्कृत अधिह यथोधि कर्म विषमम के साथ होने पर यह वा परोत्तर ज्ञान प्राप्त करेगा इसमें यही केर आमसी केविया कर्म भी शुद्ध बुद्धे श्रवणादेव साध कर साकार ज्ञानम मुक्तिफल उदेति एतत् मनुवाक्य विवक्षते अर्थोति कर्म भी सुसंस्कृत अधि अन्वय हो जाता है यथोति कर्म भी सुसंस्कृत अधि पुंस यथोति कर्म भी समम सुसंस्कृत अध्यय पुंस यथोति कर्म भी समम पहले यथोत कर्म कर यही कई अमुस्मय कर्म ही शुद्ध बुद्धि कर्म ही संस्कृत समम का तो सहत हो सकता है किंतु किसके साथ सब मिलाएंगे कर्म यथोति कर्म भी समम यथोति कर्म भी सम उसको पुंस इनके साथ होकर के अब इनके साथ यदि सुसंस्कृत दिया नहीं होता तो कर्म के साथ समम पश्चरण के लिए भी अन्य नहीं होता है और समम ज्ञानम जायते ये हो सकता है क्योंकि यह शब्द ना समम पश्चन इत्यादि वाक्य होते तो समय पश्चन समय जो दर्शन ज्ञान होगा ये जायते हाँ क्योंकि वही मोक्षकृत ठीक है जो मोक्षकृत है समदर्शन ज्ञान होने पर मोक्ष होगा तो समदर्शन ज्ञान होता तो यथोते ही कर्म भी सुसंस्कृत देह पुंस यह वा अमूत्र वा समम ज्ञानम मोक्षकृत ध्रुवम जायते वो समम को ज्ञान के साथ होने को दिन से ठीक हो समदर्शन समम ज्ञानम समम ज्ञान ज्ञान का विशेषण हो जाए समम यथाशा तथा ज्ञान समदर्शन समम यथाशा तथा ज्ञान सर्वत्र समदर्शन ज्ञान यहाँ होगा अथवा परलोके में होगा जो कि मुख्यकृत है इसी कह करके उसका क्योंकि उसी की व्याख्या है हमारी अभिव्यय करके जो आत्मसंस्कृत कर्म यह करोति यथाविधि स आत्मयादि कहा आत्मयाजी होती आत्मयाजी होता है कर्म करने पर तो आत्मयाजी होने के बाद फिर आगे ज्ञान होगा भूत प्रवृत्ति कहा था इसी की व्याख्या है तो सम हाँ अहि केर आमोस्मी केर वा कर्म भी शुद्ध बुद्धि श्रवणादिवसाद एक रसाकार ज्ञान एक रसाकार ज्ञान ब्रह्माकार ज्ञान और समा ज्ञान मुक्ति फलम उदेती थे तो मनोवाक्य विवश्यते महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीय क्रियते तनु तेना तो ये तनु ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञान योग्या की जाती है महायज्ञ ज्ञात कर तनु शरीर ब्राह्मी क्रियते ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य बनाती जाती इसे वही समदर्शन ज्ञान एकाधार हुआ तो आत्माया जीवन पर फिर ज्ञान प्राप्त करेगा तेने बहुते किंच सत्तम रजस तमश्चेति त्रीन विद्याद आत्मनो गुणान इति प्रस्तुत सत्व रज तम तीन गुण कह करके सत्वम ज्ञानम तमो ज्ञानम रागद्वेश रजस्मत सत्व ज्ञान तमय अज्ञान रागद्वेश रज इत्यादि तलक्षण कह करके लक्षण उतवा त्रयाणमपि च तेषां गुणानां यः फलोदय अग्र्यमध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्यामि सत तीन गुण का जो फल है श्रेष्ठ मध्य निकृष्ट वो कहूँगा इत्यादिना तत्फलोदय विभज्य उक्त्वा फल अलग अलग होता है कह करके त्रिविधा त्रिविधे से वैसा विज्ञा गौणिकी गति अधमा मध्यमा ग्रिया च कर्म विद्या विशेषतः तीन तीन हो जाएगी सत्व रज तम गुण से जो कर्म है सब तीन तीन प्रकार सत्व में भी तीन प्रकार रज भी तीन प्रकार तम भी त्रिविधा एवं ऐसा गौणिकी गति अधमा मध्यमा अग्रिया च कर्म विद्या विशेषतः कर्म विद्या विशेष के कारण उत्तम अधम मध्यम हो जाएगा तथा च त्रैविध्यम अभिधाय तामसिंह राजसिंह च गति त्रिधा विधा त्रिधा उपदिश्य ऐसे त्रैविध उत्तम मध्यम अधम उत्तम मध्यम कह करके तामसी राजसी के गति तीन तीन प्रकार कह करके सात्विकमपि जघन्या मध्यमां च गति में आख्याय राजसी कितने प्रकार होगा कैसे होगा उत्तम मध्यम जघन्य तामसी भी तीन प्रकार राजसी तीन प्रकार कह करके सात्विक जघन्या मध्यमां च गति सात्विक अपि जघन्या मध्यमां च गति में आख्याय तामे उत्तमां सात्विक भी जघन्य मध्यम गति कह करके उत्तम गति ब्रह्मा विश्वस्य जो धर्म महान अव्यत इत्यादि ना उपनिष्य ये सात्विक गति उनके फल है ब्रह्मा विश्वस्य फल प्राप्त करेंगे उत्तम हाँ राजेश तामस्य निकृष्ट फल मध्यम है एष सर्व समुद्दिष्ट त्रिप्रकार से कर्म न तीन प्रकार कर्म में त्रिविध त्रिविध कर्म संसार सार्वभौम जो क्या है इकतीसी का ही चल रहा है तीस खत्म का हुआ तीस तो खत्म हो गया है दसवां पंक्ति में दसवां पंक्ति थी तेने वे उत्तर इत्यर्थ तीस खत्म ऐसा तीस खत्म हुआ दसवां पंक्ति में इति तेने वे उत्तर इत्यर्थ ऐसा तीस पूरा हुआ बाईं तरफ देखो पर महायज्ञ यज्ञ से तीस होने के बाद इकतीस के लिए चल रहा है इकतीस के लिए ये अवतरण क्या ब्रह्म मान्यते मन इतिहा ये अभी अभी थोड़ा है ऐसा सर्व समुदिष्ट त्रिप्रकार कर्म न त्रिविध त्रिविध कर्म संसार सार्वभौतिक इति उपसंहरण विद्यायुक्त कर्मण संसार फलतमेव विद्यायुक्त कर्म संसार फल की मन्यते मनु इतिहा ब्रह्मेति ब्रह्मा विशेषु जो वाक्याद देवशाष्ट्यतिरेकतः भूतापीति मनु साक्षाद दर्शयत्यविनश्वरी ब्रह्मा विश्वसजो इति वाक्याद ब्रह्मा विश्वसजो धर्म महान अभ्यतर देवशास्त्री अतिरिक्त देवता के शास्त्री के एकत्व को अतिरिक्त ऐसे भिन्न भूतापीति साक्षात दर्शयति भूता में भूता लय ये अविनश्वरी भूतापीति लय कहता न करते दिखाते इस मनो इकतीस ये कह रहा हाँ किंच प्रभुतंच निवृत्तंच द्विविधम कर्म वैदिकं दोनों प्रकार यह वामुत्तरवा काम्यम प्रभुतम यह उचित कीर्त्यते इसी परलोक में जो फल मिलेगा निष्काम ज्ञानपूर्वंच निवृत्तम उपदिश्यते निवृत्त कम हो गया निष्काम कर्म ज्ञानपूर्वं च निवृत्तं, ज्ञानपूर्वं ज्ञानपूर्व जो निष्काम कर्म, ज्ञानपूर्व निष्काम कर्म, उपासना पूर्वक निष्काम कर्म, प्रभुतम कर्म संसेव्य देवानाम इति शास्त्रितम्, प्रभुत कर्म करके देवता को शास्त्र को प्राप्त करता है। यदि कर्म फलभूत देवता सदृश ईश्वर यात्रिक है ना, ये तो हो गया फल हो गया प्रभुत कर्म से, किंतु उससे अतिरिक्त भूतेषु व्यक्ता व्यक्तेषु पंचसु समुचानिष्ठानी न सापेक्ष अविनाश उपेतम अप्ययम्, उसके अपेक्षा निवृत्त सेवमान निवृत्त प्रभु निवृत्तम उपदिश्यते निष्काम प्रवृत्त कर्म समय देवयानाम इति शास्त्री थी। तो कर्म फल अभूत देवता सदृश ऐश्वर्य है शास्त्री, उससे अतिरिक्त भूत में लय, भूतेषु व्यक्ता व्यक्तेषु पांच भूत में समुचा निष्ठाएं का लय बताया, समुचा निष्ठाई उसमें लीन हो जाता है। तो उसका अविनाश कैसे, सापेक्ष अविनाश उपेता अपेतम, सापेक्ष अविनाश अविनाश्वरी, अन्य के अभ्या बहुत दीर्घ काल रहेगा, अब प्रकृति में लीन हो जाएगा अव्यक्त में। अप्ययम निवृत्तम सेवमानस्तु भूतानि अपेति पंचज, निवृत्त कर्म करके पांच भूत में लीन हो जाता है च, ये कहा। अर्थात ये अपेय रूप फल बताया, यदि साक्षात आह तन्न समुच्चय से मुक्ति फलता है, इसे समुच्चय का फल मुक्ति नहीं है। ओम।